हल्की हल्की सी बारिश हो हल्की हल्की सी बारिश हो नर्म हवा के झोंके हो निखरे निखरे से ताजा दम हरियाली के चेहरे हो काश कभी ऐसा हो जाए काश कभी ऐसा हो जाए हल्की हल्की सी बारिश हो बारिश की पहली सांसों में मिट्टी की अंगड़ाई हो गहरे गहरे बादल पेड़ों की शाखों से उलझे हो मौसम के पहले फूलों की खुशबू कहीं से आती हो और तुम्हारी मुस्कानों में महके महके वादे हो काश कभी ऐसा हो जाए हल्की हल्की सी बारिश हो अब्र हवा के बहकावे में बस्ती बस्ती फिरते हो टिप टिप की आवाज खामोशी को गहरा गहरा कर जाती हो सन्नाटे सुनते हम दोनों बेखुद होकर बैठे हो काश कभी ऐसा हो जाए हल्की हल्की सी बारिश हो टपकी हो दिन भीगे भीगे भीगे पंछी जैसे सहमे लगते हो, घुटने तक पानी में चल कर आए कोई सुबह और रात की नींद ओढ़ कर हम बेसुध होकर सोते हो। काश कभी ऐसा हो जाए, हल्की हल्की सी बारिश हो, नर्म हवा के झोंके हो, निखरे से ताजा दम हरियाली के चेहरे हो। काश कभी ऐसा हो जाए, काश कभी ऐसा हो जाए, हल्की हल्की सी बारिश हो।